Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'dan kardeşiniz Nureddin Yıldız genç kardeşlerini Allah'ın selamı ile selamlıyor. Kendisi için ve siz kardeşleri için Allah'tan muvaffakiyetler diliyor. Şimdi teknoloji yöntemiyle bu muhabbetimizi, sohbetimizi inşallah cennette buluşacağımız gün hatırlayacağımız bir hatıra, tatlı bir hatıra olarak kalsın diye dua ediyor. İstanbul'dan hilafetin son toprağı, İnşallah yeniden canlanacağı toprağı İstanbul'dan genç kardeşlerime tekrar selam olsun. Allah sizinle olsun, amelleriniz ihlaslı olsun, makbul olsun. Değerli genç kardeşlerim, sizinle muhabbetime bir örnekle başlamak istiyorum. Ben de günün birinde çocuktum. Sizler de çocuktunuz. Oyuncaklarınız vardı. Oyuncaklarım vardı. Mesela misketlerim vardı. Hatırlar mısınız? 5 tane misketinden 2 tanesini ağabeyisi alınca çocuk nasıl bağırırdı? Feryat figan, ağlama, sızlama, yetiş anne, intihar eder gibi nefesi tıkanmış, boğulmak üzere olan çocuk. Anne gelir, baba gelir, ne oldu yavrum? Nefes yok, ses yok, ne oldu yavrum? Misketlerimi aldı ağabeyim. Ya da filan oyuncağımı aldı ablam. 5 misketin 2'si 3'ü alınmış. Ama ağlama cana kıyacak gibi. Feryadu figanı sanki hayatı bitmiş gibi. O zaman anneler ya da babalar, kızım 2 misket için bu kadar ağlanır mı? Dediğinde, ağlama ve feryat aynı hızla devam ediyor. Şimdi o soruyu büyüdük, yaşlandık, biz soralım. Kendi kendimize. 2 misket için, oyuncak bebek için, ölesiye ağlar mı bir insan? Cevap elbette ağlamaması lazım diyoruz 20 yaşına geldiğimiz zaman, 40 yaşına, 60 yaşına geldiğimiz zaman. Ama şimdi dönüp şu soruyu bir daha insaflıca bir soralım. Bütün 5 tane misketi ve 2 tane oyuncak bebeği olan birisi için, bütün varlığı o, çocuk bu. Bir avuç misketi var. Bir oyuncak bebeği, bir de o bebeğin işte emziği var. Bütün serveti bu olan bir çocuk için, onlardan 2 tanesini ya da bebeği, oyuncak bebeği kaybettiği zaman ölüsüye sanki canı çıkıyormuş gibi ağlamasında bir sakınca yok ki. Onun 1000 tane misketi yok ki 2 tanesi gitti desin. 4 taneydi, 2'si gitti, yarısı gitti demek. Evet, biz 60 yaşındayken ya da sizler 25 yaşındayken O çocuğu izlediğimizde yaptığının abartı olduğunu, o kadar ağlamaya değmeyeceğini söyleyebiliriz. O çocuğun penceresinden baktığımızda ise çocuk çok haklı. Bunu annelerinizin mutfağında deneyin isterseniz. Marketten 1 kilo domates alıp eve geldiğini düşünün annenizin. 1 kilo domates yaklaşık 12-13 tanedir ortalama olarak. Büyükse 7-8 tanedir. 6 tanesinin çürük çıktığını kabul edin. Ezilmiş çıktığını kabul edin. Anneniz ne diyecektir? Benim domateslerim çürük çıktı diyecektir. Halbuki tamamı çürük çıkmadı. Mesela 10-12 domatesten 3 tanesi çürük çıktı. Tamamı çürük değil. Ama 12'sinden güzel bir salata yapacaktı. Onların 3'ü 4'ü çürük çıkınca salata da gitti. Yemeğe katacağı bölümü de kalmadı. 12 domatesin 3'ü çürük çıktığında bu domatesler çürük çıktı denir. Ama bir çiftçinin 50 ton domates yetiştirdiği bahçesi vardır. 50 ton domatesin içinde 10 tane, 100 tane, 300 tane çürük domatesin adı bile anılmaz. Tenezzül edip çiftçi onları saymaz bile. Neden? Canım, 3-4 milyon domatesin olduğu yerde 3 çürük, 4 çürük sayılmaz. Sayılırsa boş vakit harcanmış olur. Bu örneklerimden siz de zihninizde başka formüller üretebilirsiniz. Şimdi ben bu örnekleri bırakıp sevgili genç kardeşlerim, sizinle bir duygumu paylaşmak istiyorum. Şu yaşadığımız dünyayı sonsuza kadar kalacağı yer zanneden birisinin babası, annesi veya kardeşi öldüğünde, kendisi de ölüm korkusu hissettiğinde ne algılıyordur? Dünyayı 3 günlük misafirhane görüp, inşallah cennete girdiğimde sonsuz yaşayacağım. 100 bin, 100 milyar, 100 trilyon değil, sonu olmayan bir hayat yaşayacağım diyen birisi ölümden ne anlıyordur? Birincisi için ölüm yok oluştur. İkincisi için sonsuz kazançtır. Neden? İlk örneğimize dönelim isterseniz. 5 misketinden 3'ünü kaybeden servetini kaybetmiştir. 1 kilo domatesin 6 tanesini kaybeden çürüdüm gittim demek zorundadır. Ama tonlarca domates yetiştiren birisi 3 çürük domatesi göremez bile. Bakamaz bile ona. O kasalarla kamyona domates doldurmakla meşgulken bir tanesinin ezildiğini anlamaz bile. Buradan nereye geldim biliyor musunuz? Güzel kardeşlerim benim. Size çok büyük bir sır veriyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, şehit olurken bile dondurma yiyor gibi zevk nasıl aldılar onu anlatıyorum size şimdi. Onlar bu dünyayı 3 günlük gördüler. Zihinleri sonsuz cennet için hazırlandı. Ölüm o sonsuz cennete doğru onları davet edince ölmeye koştular. Şehitliğin reklamını değil, pratiğini yaptılar. Can vermek birbirleriyle yarıştıkları şey haline geldi. Sen benden önce nasıl şehit olmaya gidebilirsin diye arkadaşlarıyla çeliştiler. İşte müminin dünyaya ve ahirete bakışının sadece bir bakışın değiştirdiği boyutu dikkatinize sunuyorum. Dünyayı sonsuz gibi anlayanla, sonsuz cennete gitmek için köprü olarak anlayan arasındaki muhteşem farktır bu. Bunu biraz daha büyütebilirim. Cebindeki paraya güvenenle Allah'a güvenen arasındaki farkı karşılaştırır mısınız lütfen? Bunu siz yapınız. Birisi sigortaya güveniyor, öbürü de Allah'a güveniyor. Elbette sözlü, hayal dünyasında değil, realitesi öyle yani. Primini yatırmadığın sigortaya güvenmediğin gibi Allah'a güveniyorum sözünü de sanal olarak kullanamazsın. Gerçekte Allah'a güvendiğin, güvenmediğin onu herkes bilir. Melekler de zaten haydi hay bilirler. Güzel genç kardeşlerim benim. İşte yakalamamız gereken önümüzdeki hedef budur. Bütün kainatın sahibi olan, ölümü ve hayatı yaratan, cennetin, cehennemin sahibi olan, bizi, dedelerimizi, ilk babamız Adem'i yaratan, gökleri yukarıda, yeri yerde yapan, su yaratan, toprak yaratan, bebek yaratıp gençleştiren, yaşlandıran, mutlu eden, ağlatan, hazineleri saymakla ilgili rakamların dışında kalan Allah'a iman edenle, herkesin bir tanrısı var, benim tanrım da Allah'tır düzeyinde inanan arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Dünyayı önündeki 5 misketinden ibaret zanneden misketlerini kaybedince intihar edecektir. Hayat onun için bitti zaten. Bunun için siz bu akşam evinizde oturunuz ve tefekkür ediniz. Hangi Allah'a iman ediyorsunuz? Cennetin, cehennemin sahibi Allah'a mı? Bir şeyi yapmak istediği zaman ol sözünü kullanıp kün feyekün, ol dediği şey hemen oluyor. O Allah'ı mı iman konusu yaptınız? Yoksa bizim de Tanrımız Allah'tır diyen yüzeysel bakışı mı? Bunun için oturup bu tefekkür için günler harcayabilirsiniz. Aylar harcayabilirsiniz. Bunun için bu düşünce şuurunuz gelişsin için cüzler cüzler Kur'an okuyabilirsiniz. Maneviyatınız ilerlesin diye. Gökleri bir akşam karanlığında, bir sabah güneş doğum vaktinde izleyebilirsiniz. İlk babamız Adem Aleyhisselam'a kadar insanlığın geçmişini babam, babası, onun babası, onun babası, onun babası, babası, babası, babası, kaç bininci dedemiz Adem Aleyhisselam, oraya doğru gitmeye çalışabilirsiniz. toprağa tohum olarak attığınız bir mısır tanesinin koca bir mısır koçanı nasıl olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz. Size daha derin bir hisli örnek vereyim. Şimdi kaç kilosunuz? Bir basküle çıkın. Bakın kaç kilosunuz? 50, 60, neyseniz. Bir zamanlar ana rahmindeydiniz, idik hepimiz. 60 kiloyduk, 6 gram değildik ama. Havasız bir yerde, bir tüpün içinde 9 ay bekledik. Oradan bizi çıkarıp bu dünya aydınlığına getirdi Allah. Tekrar ana rahmi gibi bir yer olan mezara koyacak. O gün ona doğru gidişimiz hızlanmış olacak. Yani Allah'a. Bu süreci düşünebilirsiniz. Bütün bunları yaparken kimsenin desteğinden istifade etmeyen Allah'ın kulu olduğunuzu düşünerek yapın. Kendinizi Allah'ın rahmetine salmaya çalışın. Ve bir gece lütfen herkes uyuduktan sonra siz kalkıverin. Abdestinizi alın. Seccadenizi kıbleye doğru serin. Ve iki rekat namaz kıldıktan sonra şu terennümü yapın. Allah'ım, ben çok düşünmek istiyorum. Ufkumu aç ya Rabbi deyin. Sen benden ne istiyorsun? Ben neredeyim? Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapıyorum? Ufkumu aç ya Rabbi. Derin düşünceler ve iyi işler yapacağım hızı bana lütfet ya Rabbi deyin. Dua edin. O duanız kabul olması için iki rekat daha namaz kılın. Karanlık. Siz Allah'ın gözlemci melekleri ve seccade. Başka kimse bulunmasın. Siz, gözlemci melekler ve seccadeniz. Sabah kalktığınızda, öbür gün, gün yürürken, ilerlemeleri seyretmeye çalışın. Ama bir şeyi unutmayın. Siz misketleri kaybolan çocuğun varlık dediği şeyi anladığı gibi mi Allah'ı, cenneti, cehennemi anlıyorsunuz? Yoksa ashab-ı kiramın anladığı gibi mi anlıyorsunuz? Eğer ufkunuz bu çocuksu duygulardan büyüklerin hedeflerine doğru yürümeye başladıysa, yol kat ettiğinizi düşünüyorsanız, bir zaman sonra o geceki karanlıktaki seccade, gözlemci melekler ve siz o sahneyi tekrarlayın. Bu sefer de Allah'ım, bana bu ufku açtığın için, ben sıradanlaşmaktan ufuklara doğru, göklere doğru kanatlanmaya yol kat ettiğim için, bunu bana lütfettiğin için sana şükrediyorum Allah'ım. Devamını da diliyorum. Devamını da nasip et Allah'ım. Demeye çalışınız. Genç kardeşlerim, canlarım, dostlarım, duasını umduğum, beklediğim kardeşlerim. Meselemiz bizim hangi Allah'a iman ettiğimiz meselesidir. Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den, dünyadan, uzaydan büyük ve kıyamet günü hepsini avucunun içinde tutacak olan Allah'a mıdır imanımız? Yoksa kilisede papazlar Tanrı'dan söz ediyor bizim camilerde de Allah'tan söz ediliyor, biz Allah'tan yanayız deyip bir sembolün etrafındaki isim midir iman ettiğimiz? Biz dindarlığımızı, Müslümanlığımızı iddia ederken, cennet var, cehennem var derken, Sırat Köprüsü var derken, ne Amerika, ne Batı, ne Doğu, hiçbir şey Allah'ın sözünün önünde olamaz derken, yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır, İlk, orta, son söz Allah'ın sözüdür derken, hangi Allah'tır sözünü ettiğimiz? Ciddi miyiz bunları söylerken? Kadına tesettürlü olacaksın diyen bu Allah mıdır? Hocaların adına açıklama yaptığı Allah mıdır? Nereye iman ediyoruz? Ve bu imanımız bizi nasıl yönlendiriyor? Mesela ben Allah'a tevekkül ediyorum. Ben Allah'a güveniyorum derken tevekkülüm çaresiz kaldığım yerde batmadan önceki son sloganım mıdır acaba? Ben kadere iman ettim derken, dağları alfabe harfleri gibi kullanıp dünyaya kader yazan Allah'tan mı söz ediyorum? Biraz sonra eriyecek buzun üstüne çiviyle işaretler yapıp yazı yazan kaderden mi söz ediyorum? Hangi kadere güveniyorum? Benim kaderim yazılmıştır sözünden kastettiğim nedir? Güzel kardeşlerim, bir şeye zihinlerimiz uyansın istiyorum. O uyandığımız şey inşallah kurtuluşumuz olacak. Evet, bu olmadığı zaman ortada imanın dışında kalmak var, Müslüman olmamak var demiyorum. Ama Müslümanlık daha yükseklerde duran, daha güçlü olan bir hedeftir, gayedir diyorum. Ümmeti Muhammed sıkışınca kendisini Roma'nın zulmüne satan insanların diniyle dindar değildir. Ölümü Allah'a yakınlık olarak gören cengaverlerin dinidir. Hele hele gençler, delikanlılar, yiğitler, Asiye olacak, Meryem olacak, Müslüman hanım kızlar bu şuuru yakaladıklarında şeytanı çıldırtacak müminler olurlar. Sizin rakibiniz şeytandan başkası değildir. Çünkü diğerleri ezeli, ebedi düşman değiller. Dün yoktular, bugün var oldu. Yarın da olmayabilirler. İblis çok eskiden vardı. Bugün de var. Bundan sonra da olacak. Asıl düşmanımız o. Ona karşı dik duruyoruz. Heyecanlı duruyoruz. Ona karşı kendimizi koruyoruz. Hatta onu ağlatacak, çıldırtacak işler yapıyoruz. O bizi sabah namazına bile kalkmayan gençler olarak görmek istiyor. Biz ona inat olsun, sabah namazına kalktığımız gibi ayda bir defa teheccüde kalkıp Rabbimizden iki rekat namaz kılarak kalbimizi genişletmesini, günahlarımızı mağfiret buyurmasını, bizi affetmesini istiyoruz. O anamız babamızla sürtüşmemizi, böylece ahiretimizi tehlikeye atmamızı istiyor. Bizse, nefsimizin hoşuna gitmese de, arkadaşlar arasında yanlış yaptığımıza dair bir hissiyat da oluşmaya sebep olsa, biz tam aksini yapıyoruz. Anamıza, babamıza itaat ediyoruz. Değil alkol, uyuşturucu, değil. Bunları sildim gitti. Hatta ve hatta helal olduğu bilinse de hafif bir şüphe olduğu için dahi filanca şeyi yemez, içmez, mümin olur. Şeytanı, iblisi çıldırtırız Allah'ın izniyle. Şeytanın çıldırdığı yerde melekler vardır. Ahiret, cennet vardır. Allah'ın izniyle. Size bu uyarıları siz uzaktasınız diye yapmadım. Zaten böylesiniz diye hatırlatmak için yaptım. Size teşekkür ediyorum. Sizi karşıma alarak, size hitap ederek Allah'ın razı olacağı şeyleri konuşma fırsatını bana verdiniz. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sizi ümmetimin bağrında açan, çiçekler olarak sakladığı kullarından etsin. Nerede olduğunuz çok önemli değil. Dünyanın neresinde, Avrupa'da, Avustralya'da, uzayda, nerede olursanız olun, Allah'la beraber misiniz? Ben çok mutluyum. Kendisini Allah'la beraber gören gençlerin karşısında olmak benim için bir mutluluktu. Tekrar ve tekrar size teşekkür ediyorum. Sizi alemlerin Rabbi Allah'a emanet ediyorum. Sizi sözlerin en tatlısı, parolanın en derini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.